أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والذين يبتغون الكتاب ذي آيات فابتداء مخكي اغا خلق و دان چه دا چان پا غنیمت کے غلامان رسیدلی او دغرنگی وینزی رسیدلی نو اغیتا یو تعلیم داور کڑشو کد اغیت نکا ضرورتی نو دا اغیت سردارانو لا اغی تا دا نکاح اجازت ورکول اغا پکار دی او دا نکاح نمنکول اغا ندی پکار نو اوز دی دینا اللہ جل جلالہ دک کا مالکانو تا چی دا غلامانو دوینزو مالکان دی یو دویم تعلیم دا ورگئی چې کچری دی کتابت طلب کی نو دی سر کتابت ہو گئی نو پدی مسئلہ زان ہوئے گئی کتابت دی تاوی لکی گی یو غلام دی او پل آکا تاوی چی تا ما سر پدی خبر لکلو کا چه زبتا تا دمرا دمرا پیسی در کما او چه کلا زغا پیسی تا تا ملوشی نو بیا با دا اغین نروس تو زا آزادی سن چه هم آزاد انسانی حر بجنگ کی نینی سلشوی ندک غلام چه کلا دخ کا مال دا کتابت خفل مالک تا ادا کنو دا اغا حیثیتم دیو آزاد انسانی معاشره کې هغه یو آزاد انساني څوک بیا قبضول نشي څوک تنه خدمت اغسته هغه نشي نو الله فرمایي چې والذین هغه غلامان یبتغون الکتاب چې هغه لټي کتابت درا مکاتبت والی لرا مکاتب والی لرا چې دی مکاتب شي لیکل ورسره وشي ستام ورز روشی دا زاده دا پارا مما دا اغوینز و غلامانونا ملکت ایمانو کم چستاسو خیلا سونا دا غی مالکان شوی دی نفکاتی بو هم دا دی سر کتابتو گئی این علمتم فیهم خیرا اللہ فرمائی کتابت و سرو کے لکل ور سرو کے ان علم تم کچرے تاسو تا معلومی کی فیہم قدی کے خیرن قدرت پا کسب بانے د خیر مفسرینو دوه معنی کړي. مذهبي وا یو مراد د قدرت علی الکذب، مطلب دا دی تا ته معلومه ده چې د د ازادۍ قیمت ما لزر مقرر کو او د لزر روپے ګټل شي ما د پاره، نو الله فرمایي چې ته یو احسان داو کا ته ویني چې د ګټه وټه ولا دی، نو ته ور سره لیکلو کا د اجازه ورکا چې کله تا ته معلومی کی چې د ګټه وټه والا انسان دی په کذب او په منظوره باندې قادر دی. نو یو معنا دا ته ول لیکل ورکا ان علمتم فیهم خیرا، کچره تا ته په کې خیر معلومی یې نه ته قادر ګړي چې په منظوره باندې چې د منظوري کې مال به پیسې راوړي. او دویم معنا مفسرین دا کړی دا ان علمتم اے مالکانو، کچره تاسو ته معلومی فیهم په دې علماءنو کې خیرن د خیر خیر په کې آزادۍ کې او کتابت کې تاسو ته خیر ښکاری. څه مطلب دته آزاد کې سواله دلل شیو کافرانو سره ملو شیو بیا مسلمانانو لوټه دروږي، نه په دې کې خیر نشته. دغه د مسلمانانو او د اسلامي معاشره د پر نقصانات دي، نه په دې کې تا د خیر نخ کاری نو بیا ورسره لیکل مته. او کته ګوره چې دې زه آزاد کم د د په آزادۍ کې لیکل وسره کم دې ماته پیسې راکی او دې آزاد شي، نه په دې کې خیر د مسلمانانو ته څه ضرر نشته، نو لہذا دې سره بیا لیکل. نو بازو مفسرینو یو معنا غسته دا بازو دواړه معنا غسته، قران داسې لفظ استعمال کړي خیر لفظ، نو مسلمانانو د شر نه محفوظ کېدل دام خیر دی. او مسلمان مالک تا د غلام نه مال ملاویدل چې دې قادر دی په کسب ماته به مال لګي دام خیر دی. نو دواړه خبرې هغه کې دی چې غلام نه ضرر نه وي او غلام ته قادر غني په پیسو باندې چې پیسې به وګټي او راوکی، ندام خیر دی. الله وی که خیر پکی وینم فکاتبو هم دی سره لیکلو که تاسو سره دی لیکلو گی او تاسو دی سره لیکل اغاو گی. ورا اسلام ډیر بهترین نظام دی. اسلام تک سڑے وگوری دا غلامانو متعلق مخ که اللہ جل جلالهو دا نکاغن تا نعمت سرا اللہ برمال دیم دا دینا من نمونه گوی زکر نکاب بہترین شے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائے دنیا ټول متاع دے، الدنیا متاع کلها متاع او وخیر و متاعها المرأة الصالحہ، او بہترین سامان دے دنیا اغنے کے خضر. نو او بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے استاسو پو دنیا کے مات دریسی دنیا خوختی حب بے الی من دنیا کو الی من دنیا ثلاثی اطیب خوشبوئی و النساء او بیبیانی او دغرنگی زمان دسترگوی خوال دا اغب پا موسکی گرزولی شوید. خبرم زیادن درالا نو قرآن دغن امد چه کم پیغمبر تخواست دی او دا دنیا بہترین سامان و تولی شوید، نو اسلام دم را بہترین د ژوند تیرول قانون دی چې غلام امداګی نه نه محروم کړي ترغیب ورکړي دا کاغم. او دویم طرف ته که اغه ازادي والی اوس ضرب کې نه نه د غلامانه الله وی او باسه او ازادي کې ازاده طرف ته بوزه. بیا الله جل جلاله یو بل مسله ذکر کړي. الله فرمای و اتوهم مم مال او دی تا ورکه دا مال دا اللہ تعالی نا الَّذی اغا مال اتاکم چه اللہ جل جلال ہو تازو تا درکڑ دی. گورا دی الفاظ دا گورے اللہ فرمائی آتو تازو ورکه دی دا، نو اللہ مونتا دا ورکو لحکمو. دین اللہ فرمائل مم مال اللہ دا مال لچانا دا الله تعالی او درم الله پرمل الذي اتاكم اغه مال چې چا درکړل الله تعالی درکړل. ګور ځان په دې خبره باندې پوهه کینن سوا 256 ممالک په دنیا کې چې کوم دي نبدی کې غټ غټ درې نظام چلی یه بعضی ملکونه اگر چلی گی پا اشتراکیت بانده اشتراکیت دای علت کی هر شد حکومتی مثلا یو کس ده دکانداری که یو بس صرف روٹای خوری بچو تا روٹای ملائی دکان گٹا وٹا انکم دا ده حکومت کبنی دا چلی گی نو خلق پا گی روٹای خوری آده غرنگی تن آوتا ملائی نور کبنی چی سگٹی دا بده حکومتی هر شد اغه مشترک یعنی د حکومت دی خبرم ځای تعالی چې د حکومت شنو مطلب د ټولو شریک شو بعضو ملکونو کې اشتراکی نظام دی اشتراکیت بعضو ملکونو کې یو سیستم چلیږي اغه دوی سرمایه‌داران نظام سرمایه‌داری په هر طریقې چې انسان مال پیدا کوي نو ټول پټول راغلي اغه سره د حکومت څخه کارو نه بعضی خبرې اغه لګولي ټیکس وغیرہ خنور سمر مال چې ده هغه د هغه باندې د پلان خرچنیشته د روغ خرچنیشته د خزي خرچنیشته بلکې په هغه ملکونو کې یو پرجو د خزي ځان لټه باټر پراتی د خاون ځان لې د خزي ځان لې پیازي د خاون ځان لې هغه خوراک کا کوم هغه ځان ځان لې هر سړی بس بل سرمایداري هغه په بره باندې بوزي بعضي ملکونو کې راځي دا دواله تصورات قران دی ذکر رد کوي او قران مونږ ته یو اسلامي معاشي تصور را کوي تاسو ګورئ الله جل جلاله فرمایل وا اتوم تاسو دې غلامانو ته ورکړي پته ولګیرا چې زمون په مالونو کې نور برخه مشته دا چې د دین علاوه عشر دی نسب عشر دی او د غرنګي د رشتہ دارانو حق دی د کور وال حق دی او د غرنګي د بچو حق دی نو الله جل جلاله مسلمانان دا سم ندی ګرځولې بچ سم مال کم سړی ګټي او په کومه طریقې دی ګټي نو دا دی هغه خبرم زه دلا اسلام کې سرمایداری اغم نشته بل الله جل جلاله پر مال مال الله د مال دالنه نو پدو لګی د چټول پټول استانه دی الله چې کوم حقوق مقرر کړی دی هغه حقوق به نه ورکه نو اشتراکیتو اغم سن اصف کی اشتراکیت تی اللہ تا سر نور شرک کری دی نور تبورکے او سن اصف کی اغستا دے سرمایہ در دی اسلام جامع نظام دی او بل اللہ پر مل اللہ دی آتا کو نو تصور در کا اغا چی اللہ کمی طریقی حلالی ذکر کری دی او پا حلالو طریقو اتا تدر کری نو پا ار طریقی گٹلیم نشے او اسلامی تصور در کو چی دا تال سوک در کئی الله تعالی درګي نو د مسلمانانو تقریبا دا تصور ختمي کی چې ورکون کې الله اسبابو کې زنيشتا ورنه یو سړی د شل لاکو اسباب کې دی او شل ورپسې نور کې دی تاوانو کې یو سړی د لاکو اسباب موجود کې بګي پینځه لاکو غټي نو ورکون کې څوک دی الله تعالی دی نو دا اسلامی تصور دی چې درګي م الله تعالی په حلالو طریقو به اختیار نه جایز نه بزان ځي بیا الله تعالی ته درکو نو دا ټول پټول باندې ستان نه دی څنګه چې سرمایداري نظام دی بلکې پدې کې نن ورو خلکو سری برخې دي نو اسلام بهترین جامع نظام دی معاشي اعتبار سره نو الله پرمحي و اتوهم تاسو ورګه دی غلامانو ته اې تا په لزر روپے کې هره نو اسلام ټول مسلمانانو ته عموما ټول مسلمانانو ته او خصوصا دغه مالکانو ته چاچی و سر اسٹام لیکلی دی نو دتم ہوئی کدا اللہ مال دا سرائی پرز مالی یا نپل مالی صدقی یا پرز زکاتی نو عام مسلمانانو تموی دی غلام تورکے چه دے دخپل سر اغسٹام اغا پیسی خلاسی کی او دا آکا تموی خصوصا کتا سر دا اللہ مال وی نو چه لزر پیتا کی خود نو ضرورت پکی کمی کدل ورکا چه تال ادر کی او دا بسر پا قیمت کی سر آجی کمیرش دا د اسلام خصوصیت د غلام سرم د احسان ترغیب ورکی د آزاد انسان سره سکے نو اللہ پرمائی و آتوهم ورکی دیتا من مال اللہ اللذی دا مال دا اللہ تلا اغنا اتاکم چه تاسو تیدر کردی ولا تکریو فتیاتکم علل بغائی ان اردن تحسنا لتبتغو دا بلا مسئلہ ذکر کی په عربو کې زمانه جاهلیت کې یو رسم موجود و د هغه جبه کمی وینځي وي نو بعض خلکو با هغه وینځي په بدکارې باندې مجبور کولی او د هغه په ذریعه سره به پیداوار کو پیسې به پیدا کولی لکه په هغه کې یو منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول مو د هغه وینځي وي تفسیر مزاری دا هغه نمونه مرا نقل کړی دی د یو نومه او مرا نقل کړی دی او د بل نومه مسیکرا نقل کړی دی او بعضو تفسیری روایتو معذر نقل کړی دی دا د وینځي وي د په بدکارې باندې په غلط کار باندې هغه مجبور کولی او داګه په ذریعہ باندې به پیسې را پیدا کولی نو چون کې په حرام طریقه باندې پیدا شوی مال حرام دی خبره ده دلا څومره چې حرامي طریقې دی وسلې په رکس غټي غړا باندې یو سلې په ډولګي باندې غټي یو سلې په سود باندې غټي یو سلې په زنا باندې غټي څومره چې حرامي طریقې دی نو د حرامي ذریعہ سره پیدا شوی مال حرام دی ندی وجه قران د دې خبره نه منع وکړه الله پر مهل ولا تکرهو تاسو مم مجبور کوي پته یاته کوم خپل وینځه علل بیاي په بدکارې باندې ان اردنا تحسنا ان اردنا کچره دغه زنانه دا وینځه اراده کوي تحسنا د پاک دامنې نو اے الله پر مهل جدي اکاګانو ته پر مهل مالکانو ته چې دوی د پاک دامنه اراده کوي دا یو وینځره د دې تصور د پاک دامنه دی چې ما شرب پاک شنو تعالی الله مال ارث درکړي د دې سره مالک کړي ته نو تم دومره غیرت وکړه چې دا یو غلام زنانه د پاک دامنه اراده کوي نو ته ولیدا مجبور دی خبره ده تعالی مقصود دا دی الله دې ته غیرت ورکړي مالکانو چې دا څه کار مکوي چې کله د غلاندې زنانه مرتبه کې لاندې پاک دامن اختیاري نو ته باندې ټول په ګند کار باندې مجبور دی خدا مطلب یې نه دی ګوره چې الله وي تاسو یې مجبور کوي ان اردنا تحسنا کده دې اراده د پاک دامن نه او کده دې اراده د پاک دامن نه نو تاسو یې مجبور کوي دا مطلب نه دی مطلب هغه باندې الله تنقید کې چې دې پاک دامن اختیاري نو تاسو خو جد خلک یې تاسو لولې تاسو یې ولې مجبور کوي لکه باځي خلک هغه ولې په زور نه ځان لدی مسله بیا جوړکی ځان لدی مسله جوړول هغه دی په کار نو الله وی ولا تکره تاسو یې مجبور کوي ولې لتبتغوا رض الحیات الدنیا د فرض د دې چې تاسو طلب کې سامان د ژوند دنیوي پیسې ټکی را پیدا کې و من یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور الرحیم اللہ فرمایو امی یکرهن چاچی مجبور اکڑنی لرا زنانا و مجبور اکڑا پت ویلے باندے نو اللہ فرمایو پدی گناہ نشتا زکا فا ان اللہ اللہ تعالی چی دے من بعد اکراههن رستو دا مجبور ہے دے خزونا چی دا خز مجبور شوی فا ان اللہ غفور الرحیم اللہ دے خز مجبور خزو تا بخنہ کون گرے مالکانو تنا الله وی دوی خو مجبور شوی یو زنانه مجبور کړی شو نو اغا مجبور ده داغه د مجبورای نه غلطه پیدا واسته نو الله اغه ته بخونه کون کړي دا مطلب نه چې مالکانو ته بخنه کون کړي او دې مطلب یې دا هم کړی شي و من یکرهن چا چې مجبور کړی یعنی مخکې زمانہ کې مجبور کړی دي نو اغا تیر الله تعالی ما کړی دي الله غفور رحیم دی آینده کې دا څه کول پکارو نه دي پلوم به معنا راځي هر ولقد انزلنا اليك ايات بينات الله یې موږ نازل کړی دي تاسو ته آیات بینات واضح احکامات بلا واضح احکامات تیر شو د تهمت احکامات تیر شو د زنا احکامات تیر شو د لعن احکامات تیر شو د پاک دمنه احکامات تیر شو د پردی احکامات تیر شو دا ټول واضح خبرې دي واضح احکامات دي ومثلا من الذين او الله تاسو ته بیان کړی دي سم مثالونه دا هغه کسانو خلو من قبلکم چې تاسو له وړاندې ډیر شوی دي نو بلا واقعات د حضرت یوسف علیه السلام د حضرت مریم علیه السلام د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها واقعا هغه د ایبک او دا غرانګي واقعات معید اسلامي او دا غرانګي بلا شی واقعات هغه ډیر شوی دي الله یې بیان کړی دي تاسو ته الله تعالی نازل کړی دی الله تعالی تاسو ته مثالونه واقعات دا کسانو چې وړاندې تیر شوی دی تاسو نه و موعظه و نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو یعنی دا قران نصیحت د پاره د پرهیزګارانو دی یعنی د ګنا نه چې کوم خلق پرهیز کوي هغه کې نه پیدا نه نه چې د نورو د پاره نصیحت نه لري نصیحت د ټولو د پاره دی خو پیدا دي نه متقین خلق کلی چې دا چا اراده دای چې ځان د ګنا نه بچ کی نو بهترین احکامات الله د پاک د منه ذکر کړو هغه ته پیدا غستې شي والذین واکسنا غلامان یبتغون الکتاب چی تلاش کوي مکاتب والی لرا مما دا وینز غلامانونا ملکت ایمانکم چی مالکان شوی دی خلاصون استاسو فکاتبوهم لکل ورس رو کئی فکاتبوهم کتابت ورس رو کئی این علمتم فیهم کچر معلومی تا استا فیهم پدی که خیرن قدرت پا کسب بانده وآتوهم اور که دویتا من مال اللہ اللذی دمال دا اللہ تعالی اغنا آتاکم چی اللہ تاسو تا درکڑ دے ولا تکریو تاسو ممجبور کوئے فتیاتکم وینز اخبلے خادمان اخبلے علی البغائی پا بدکار باندے ان اردنا کچری دیرا دکڑی تا سنند پاک دامنے می مجبور کوئے دے دا پارا لطب تغو دا پارا دے چی تاسو تاناش کے اولٹوئے ارض الحیات الدنیا سامان دا جون دنیوی ومن یکری ہونا چاچ مجبور کڑی دیلر بدکار باندے فا ان اللہ یکینن اللہ تعالی من بعد اکراہی ہننا رست دا مجبور کولو دا دینا غفور الرحیم بہنکو مہربان دے ولقد انزلنا اللہ تاکیق سرم نازل کرو دی الیکن تاسو تا آیات مبیناتنو آیات مبینات احکامات واضح علمی عملی ومثلا من الذین واقعات دا کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبل کم لاند استاسو وموعظتن او نسیت للمتقین دا پار دا پریزگارانو الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحابہ اجمعین صلاة و فرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا آخرت رسول اللہ مصطفی اللہ کریم و راضی شب اللہ نصیب کی اللہ راضی شب علی زرخان لبر بخنا دے چے اللہ تکبر روحانہ کی داخل مشکلات و داسان کی اللہ کریم و حمد اللہ کریم و حمد کبر خیر نزل و داسان کی اللہ راضی شب کریم و حمد اللہ نصیب صلی اللہ علیہ وسلم